cyane ngenda kumana. Naam, imani yangu ni tele kwamba waendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo jijini Bujumbura na viunga vyake. Tunasikika kupitia masafa ya 89.7 nchini kati, tunasikika kupitia vipuu vya anga 101, na nyinyi ambao mlioko ugenini bila shaka ni kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni w3.isanganiro.org. Huu ukiwa ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa muktasari wake. Mkurugenzi wa kituo hiki cha Radio Isanganiro anaeleza kuridhishwa na hatua iliyochukuliwa na baraza la kuchunguza vyombo vya habari nchini Burundi CNC la kuruhusu kituo hiki kuanzisha rasmi matangazo kupitia mfumo wa televisheni na kuandaa warsha za kutoa maarifa ya kupiga marufuku rushwa pamoja na kuharibu wanaopatikana na hatia wakipokea mlungura. Ni baadhi ya hatua za msingi za kukomesha ufisadi nchini Burundi. Hayo yamebainiwa Alhamisi hii na mwenyekiti wa shirika linalohimiza raia kubadili na mwenendo na fikra Paraseme katika kipindi alichoendesha na waandishi wa habari. Na pesa zaidi ya milioni 300 ndizo zinazohitajika ili wafanya biashara wa soko la ngozi ambao bidhaa zao ziliteketea na kuporwa wakati ambapo soko hilo liliteketea kwa moto waweze kupewa fidia. Na ugenini tutamulikia nchini DRC na huko Ufaransa, na kuna hayo bila shaka na mengineo mengi zaidi. Ambatana nami hadi tamati kiufundi na unganishwa nawe na Inosayoni mana sote kwa pamoja. Karibuni Radio Isanganiro, ni kiboko yao. Habari kamili. Tufungue taarifa ya habari katika ukurasa wa mawasiliano. Kupiga hatua kwa nchi ya Burundi kwa kutoka nafasi ya 160 hadi kufikia nafasi ya 143 katika ripoti iliyotolewa hivi karibuni na shirika la watangazaji wasiokuwa na mipaka RSF dhidi ya kupigania uhuru wa vyombo vya habari ni habari njema kwa nchi ya Burundi. Ni matamshi yake Nestor Nkurunziza, mwandishi wa habari mkongwe katika sekta ya upashaji habari nchini Burundi. Bwana Nestor anapongeza serikali kwa kushughulikia vema kwa sasa sekta ya mawasiliano, akibaini kuwepo baadhi ya changamoto zinazogubika sekta hiyo hususan viongozi wasiopenda kutoa habari rasmi kwenye vyombo vya habari. Na tunaposalia katika ukurasa huo ni kwamba kuunda warsha kumradi tunaposalia katika ukurasa huo wa mawasiliano ni kwamba wasichana na kina mama wanatakiwa kutumia kwa makini mitandao ya kijamii. Hayo yamebainiwa Alhamisi hii na Angeline Ndayishimiye, mke wa rais wa jamhuri, wakati ambapo tarehe hii ni siku ya kuhitimisha shughuli dhidi ya siku ya kimataifa ya wasichana katika sekta ya mitandao ya kijamii. Kwa upande wa Marisha Ntare Nijimbere, waziri husika na sekta ya mawasiliano, anaeleza kwamba ili matumizi ya mitandao ya kijamii ya shamili vilivyo nchini Burundi, ni bora sekta zote ziwajibike ipasavyo kwa kutumia vema mitandao hiyo ya kijamii. Na katika ukurasa huyo huyo wa mawasiliano ni kwamba mkurugenzi wa kituo hiki Isanganiro anaeleza kuridhishwa na hatua iliyochukuliwa na baraza la kuchunguza vyombo vya habari nchini Burundi CNC la kuruhusu redio hiyo kuanzisha rasmi matangazo kupitia mfumo wa televisheni. Sylvain Ntakarutimana anaeleza kwamba runinga hiyo inakuja katika muda mwafaka, akidadisi kuwa itakuwa ni njia mojawapo ya kuwafikishia raia habari za hakika kupitia televisheni. Bwana Ntakarutimana anahakikisha kwamba matangazo ya televisheni Isanganiro yatazinduliwa rasmi hivi karibuni. Tumusikilize katika lugha ya Kiswahili anatafsiriwa na Lomi Warde niwabivuze. Basanzwe bakunda ivyo Radio Isanganiro ikora bari badusavye yuko twogerageza tukaraba ngene twogurura television kimwe muvyerekana yuko na watu wanaoridhishwa na shughuli za Radio Isanganiro walikuwa wametuomba kufungua kituo cha televisheni ambacho ni ishara ya maendeleo na kujali matakwa ya wasikilizaji wetu. Tuliomba idhini katika baraza la mawasiliano CNC na kuridhia. Nachukua fursa hii kushukua baraza hilo. Ni furaha tele kwangu na wafanyakazi tunaoshirikiana hapa redioni. Tutawatangazia hivi karibuni tarehe ya ufunguzi rasmi, maana tunaendelea na maandalizi. Itakuwa sherehe kubwa kwetu kwa sababu takuwa tumepiga hatua. Hivi tutaweka tume ya maandalizi, kisha tuwaalike wengi mwa washirika wetu. Ninawahakikishia kuwa hatutakawia, tume inakwenda kulishughulikia ili television ianze kupeperusha vipindi vyake kwa njia ya picha na sauti. Ninachoweza kusema, tumeanza kama radio kwa ajili ya maendeleo ya haki za binadamu, maridhiano kwa raia wa Burundi. Runinga ina madhumuni hayo. Kwa upande wa raia, tunawaahidi kuwa karibu nao ili kutambua changamoto zinazowakabili, tupate kuzitangaza kwa ajili ya kuitisha viongozi husika kuzitafutia ufumbuzi maridhawa. Mwisho, tunawaalika wanaotaka kufahamisha mambo fulani, ikiwa ni wanao nadi bidhaa zao, hatuwezi kuwasahau, maana wanalipia shughuli hiyo na hivyo kuchangia kuendeleza kazi zetu katika mazingira bora. Baje kumenyesha ibintu byabo hari gihe usanga bagura ico gikorwa twe tuba turiko turabakorera bikadufasha kubananya dukora neza. Naam, aliyekuwa akisikika ni kiongozi wa kituo hiki Isanganilo Silver na Karutimana, ambaye alikuwa akitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na mwenzetu Lomi Ward niyo yabivuze. Katika ukurasa wa kiuchumi ni kwamba kuandaa warsha za kutoa maarifa ya kupambana na rushwa pamoja na kuharibu wanaopatikana na hatia wakipokea mrungura ni baadhi ya hatua za msingi za kukomesha ufisadi nchini Burundi. Hayo yamebainiwa Alhamisi hii na mwenyekiti wa shirika linalohimiza raia kubadili fikra na mwenendo Paraseme katika kipindi alichoendesha na waandishi wa habari. Bwana Fosteni Kumana anaeleza kufurahishwa na hatua serikali ya Burundi inapofikia katika vita ya kupiga marufuku ufisadi nchini Burundi, akieleza kwamba bado safari ingali ndefu ili mchakato huo uendeshwe kwa ufanisi. Baada ya mapumziko madogo, tunamulikia yanayojiri huko mikoani. Habari za kimataifa. Naam, kabla ya kukujuza yanayojiri huko ugenini, tumulikie yanayojiri huko mikoani, ambapo tunaanzia mkoani Ngozi, ambapo pesa zaidi ya milioni 300 ndizo zinazohitajika ili wafanyabiashara wa soko la Ngozi ambao bidhaa zao ziliteketea na kuporwa wakati soko hilo lilipoteketea kwa moto waweze kupatishiwa fidia. Tume inaundwa na wajumbe 13 ilibuniwa ili kusaidia kusaka misaada ya kusaidia watu hao ili waweze kuendelea vema kazi zao za kijasiriamali. Mwenyekiti wa shirika la wafanyabiashara wa soko la Ngozi anatolea wito watu wote wenye moyo wa mshikamano pamoja na wajasiriamali na wahisani ili wawajibike vilivyo katika operesheni hiyo ya kusapoti wafanyabiashara wa soko la Ngozi. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Ngozi, Apollinaire Muzagara. Na tunapotoka huko mkoani Ngozi ni kwamba raia wakazi wa mkoa wa Karusi wanatolewa wito wa kuendelea kutoa michango ya kusapoti mradi wa kujenga uwanja wa kisasa wa soka kwenye makao makuu ya mkoa wa Karusi. Mtu yeyote anayetimiza umri wa miaka 18 atatoa pesa 1000, na kwa upande wa wafanyakazi wa serikali watatozwa pesa 4000 kwa mradi, wakati ambapo watu wengine watalipa kulingana na uwezo wao, na hapo ni kuanzia 10,000 sarafu za Burundi. Na hayo yalifahamishwa na gavana wa mkoa wa Karusi baada ya mkutano alioendesha Jumatano hii uliokuwa na madhumuni ya kufafanulia viongozi tawala mchakato wa ujenzi wa dimba hilo la kisasa. Milioni 150 ndizo zinazohitajika ili waweze kuwezeka kumbi za uwanja huo. Shughuli za ujenzi wa uwanja huo zilizinduliwa rasmi kunapita miaka 6, na kwa sasa kazi za kumbi mbili hakika zimeshafikia hitimisho. Na katika ukurasa wa soka kabla ya kukufikisha wanjani ni kwamba jana Ijumatatu kulishuhudiwa michuano ya kulishuhudiwa michuano katika kombe la Rais wa Jamhuri, ambapo timu ya Askari Polisi Rukinzo ilikiona cha Mtemakuni baada ya kurazwa na timu ya Vitaro kwa magoli 3-0, na Message Ngozi ikiwa nyumbani iliraza timu ya Interstar kwa mabao kwa bao moja kwa sifuri, huku timu ya Musongati ilikuwa ikikaribisha timu ya Bumamuru, na mtanange huo ulifikia tamati timu zote zikiridika kutoka sare tasa. Na kwenye uwanja Umucho Mkwani Muinga, wenyeji Olympic Star walifanyikiwa kuimenya timu ya Lidia Ridike Burundi Sport for Africa kwa mabao 3-1, huku timu ya Bumamuru ikiiraza timu ya Askari Jeshi Burundi Sport Dinamike kwa magoli 2-0. Na ni kwamba kwenye uwanja Intwari siku ya leo timu ya Tel Aviv itakuiki karibisha timu ya Flambeau du Centre, huku Mkwani Ruyigi Royal FC itaipokea Abuja City, wakati ambapo kwenye uwanja Ingoma timu ya Garage Express itakuiki karibisha timu ya Limye Domumba. Baada ya mapumziko madogo, ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, tuteremushe nanga taarifa hii ya habari kwa kumulikia anga za kimataifa, ambapo tunaanzia nchi jirani DRC. Waziri wa zamani wa elimu nchini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anazuiliwa jijini Kinshasa baada ya kukamatwa Jumanne jioni katika mji mkuu wa Kongo Brazzaville kwa ombi la Kinshasa. Serikali ya Kinshasa inamshutumu kwa ubadhilifu, kulingana na shirika la habari la AFP. Nikimukuru chanzo cha polisi Willy Baroka, waziri wa zamani wa elimu nchini DRC, alishuka Jumanne jioni kwenye ndege ya shirika la ndege la Air France iliyokuwa ikielekea jijini Paris kwa ombi la Kinshasa ambalo limetaka arejeshwe DRC. Chanzo cha polisi ambacho hakikutaja jina lake kinaeleza kwamba ni bora kiongozi huo adhibiwe kutokana na hali ya ufisadi ambayo anayokabiliwana nayo. Na nchini Marekani ni kwamba jimbo la uko kusini kwa kumradi kaskazini mwa mji wa California umeanzisha uchaguzi kaskazini ni kwamba kumeizukwa hisia kutokana na kifo cha mtu mweusi aliyepigwa risasi kwenye gari lake na manaibu wa mkuu wa eneo hilo wakati wakimkabidhi hati ya kumfanyia msako. Mamlaka ya vyombo vya habari vimeripoti tukio hilo lilitokea Jumatano asubuhi katika jiji la Elizabeth, mji wenye wakazi wanaofikia 18,000 karibu na mpaka wa North California na Virginia. Makundi kadhaa yameandamana yakidai haki itendeke dhidi ya kifo hicho cha mtu ambaye anaishi mji huyo. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kutamatisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji ambaye umejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo ambaye ni Nosayo Nimana, aliyeniwezesha ili sauti yangu isikwame hewani bali ikufikie pale pote ulipo. Niwatakie kila laheri, mimi sina la ziada. Tukutane hapo saa 11 kunako majaliwa. Jean-Marie Vianney, ngenda kumana.